Pagkatapos ko mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko, 7-Eleven Quezon City. Yo, doon ako napadpad, walang katao-tao doon. And yo, it was so sad nang may biglang pumasok isang chick, ang ganda. Nakakainis, walang mitis, pati ang kutis niya. Mata niya ay kulay brown, mayroon siyang brace sa ngipin. Kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin. Katawan niya'y 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakascore? Magaling siyang pumorma, suot niya ay hangin shirt. Nang dumukot siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya't ako'y biglang nagsabi, "Hey girl, I like your style." Siya'y kumagat din, kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ako, "Hey, aren't you Andrew E. of Euphoria?" Sumagot siya, "Hi Andrew, my name is BDB Rocha, BDB Rocha, BDB Rocha." You know what now? Talagang type na type ko siya, BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? Nilove ako sa beauty niya, one more time in the place, BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? Talagang type na type ko siya, BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? Ilove ako sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, wa akalain nyo si BDB Rocha ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking napuna. Oh my God! Ang kasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, "Hi Beanie, can you still remember me?" Siya'y nagulat na bigla na pasigaw, "Andrew E." Sumama siya sa akin, o anong sa inyo? Yung lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang Pajero. Sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-damawa. Ang lamig sa Pajero, ngunit siya'y hot na hot. Gilid ng aking tenga'y pilit niyang kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti. Kinuha ng aking kamay, inilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamadali. Pumatong siya sa akin at siya'y napangiti. BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? Talagang type na type ko siya, BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place, BDB Rocha, BDB Rocha. Talagang type na type ko siya, BDB Rocha, BDB Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down. Yeah.